إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار دوغو إسلام خطبة إليوبيتا إليلزيا موجا كتك آداب za kuzuru makaburi tukaelezea adabu hiyo ni kuvua viatu na hii ni kwa hadithi ya Bashir ibn al-Khasasiyah radhiyallahu anhu aliposema mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alimuona mtu mmoja katika masahaba na viatu katika makbara Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwamuru mtu yule atupe viatu vyake. Leo tuna adabu nyingine katika adabu za ziyaratul kubur. Adabu yenyewe ni kutokanyaga kabir na pia kutoikalia kabir. Kutokanyaga kabri yoyote na kutokaa juu ya kabri yoyote. Tulipoelezea sunna ya kuvua viatu katika makbara, isije ikafahamika kwamba yajuzu kukanyaga kabri kama mtu hana viatu. Lakini la kukanyaga kabr ni haramu sawa mtu ana viatu au hana viatu, bali kukanyaga kabr kwa mtu mwenye viatu atakuwa amefanya mambo mawili yaliyokatazwa: atakuwa amevaa viatu katika makbara bila dharura yoyote, na pia atakuwa ameikanyaga kabri, jambo ambalo ni la haramu. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس au yataa ala kabir. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anasema kukaa mmoja wenu juu ya kaa la moto, kaa lile la moto likateketeza nguo zake, kisha likafika mpaka kwenye ngozi yake likateketeza ngozi yake, ni bora kwa mtu huyo kuliko kukaa au kukanyaga kabr. La an yajlisa ahadukum ala jamra fatuhriqa thiyaba fatakhlusa ila jildi khairul lahu min an yajlis wa fi riwaya au yaqa ala qabr, kukaa mmoja wenu juu ya kaa la moto likateketeza nguo zake na kufika mpaka kwenye ngozi yake na kuteketeza ngozi yake, ni bora kwa mtu huyo kuliko kukaa wa fi riwaya au kukanyaga kabr. يقول العلماء هذا الحديث دليل على تحريم الجلوس والوطي على قبر. حديثه ni dalil ya kuharamishwa kukaa na kukanyaga juu ya kabr. Ndugu zangu waislamu, tunaona ni jambo linaloonekana na ni jambo mashuhuri kwa baadhi ya Waislamu wanapoingia katika makbara, hasa hasa kwa ajili ya mazishi, wanakanyaga baadhi ya makaburi bila dharura yoyote. Ni jambo kwamba kama wanaliona ni halali kwao, wanakanyaga makaburi ya Waislamu na kudharau Waislamu waliozikwa kwa kukanyaga makaburi yao bila dharura yoyote. Naam, kama alivyosema al-Imam Shafi'i rahimahullah kwamba ikiwa mtu hafikii kwenye kabri anayokusudia, kabri ya maiti wake, isipokuwa kwa kukanyaga, hapo hiyo ni dharura. Lakini bila dharura yoyote, wanaonekana baadhi ya Waislamu wakikanyaga makaburi tena na maviatu yao. Ni jambo la haramu na lina waid shadid. Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyotahadharisha kukanyaga kabri ya Muislamu. Sio rahisi kutokea mtu kukalia kabri. Walillahi alhamd, makaburi ya hapa hayakujengewa, walillahi alhamd. Lakini kukanyaga makaburi, hili ni jambo limezoeleka kwa baadhi ya Waislamu. بالله عليكم لو كان صاحب القبر حيا لو هو aliyezikwa angekuwa hai, je yajuzu kumkanyaga muislamu mwenzako akiwa hai? Je yajuzu kumuudhi muislamu mwenzako kwa kumkanyaga? Hii ni kumdharau na kumnyanyasa. Ni hivyo hivyo muislamu yule akiwa amekufa amezikwa, pamoja na kwamba hana hisia kwamba anakanyagwa, lakini Allah subhanahu wa ta'ala anakuona ukikanyaga kabri ya muislamu mwenzako. Lazima tuwe na heshima na mautana. Maiti ya waislamu lazima tuwaheshimu, ni waheshimiwa, wanatakiwa waheshimiwe kama tunavyoheshimu waislamu wenzetu wakiwa hai. Kama ilivyo haramu kumuudhi muislamu akiwa hai, vile vile ni haramu kumuudhi maiti baada ya kuzikwa. Ash-Sheikh bin Baz rahimahullah yakul falwajibu ala jami'il muslimin ihtiram kuburi mautahum wa adamu ta'arrudhi laha bi shay'in min al-adha كالجلوس والوضع والمرور عليها بالسيارات وإلقاء القمامات وأشباه ذلك من الأذى. الشيخ بن باز رحمه الله أنا سمع ني لازيما كوا إسلام ووت وهشيم مكبوري يا مايتي واو مايتي وا إسلام وهشيمي وي نكوتو يبوسا مكبوري هايو وكيتو توتوتي كتك ماوذي, iwe ni kuyakalia au kuyakanyaga au kupita na magari juu ya makaburi au kutupa mataka katika makaburi, na jambo lolote ambalo linahesabika ni kuwaudhi maiti. Ni lazima, ni jambo la lazima kwa Waislamu kuheshimu makaburi ya Waislamu. Kwa hiyo kuna baadhi ya Waislamu wana jambo hilo la kudharau na kutowaheshimu mautana na kukanyaga makaburi yao. Kwa hiyo ni jambo la haramu na lina waid kubwa kama ilivyokuja katika hadithi hii ya Abi Huraira radhiyallahu anhu. Allahu anhu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Adabu nyingine ya ziyaratul qubur ni kutofanya, kutoifanyia kabri Eid, kutofanya Eid katika ziyaratul qubur. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amekataza kuyafanyia makaburi Eid, wa ala ra'siha qabruhu sharif alayhi salatu wassalam. Jambo la kufanya Eid, nini murad wa kuyafanyia makaburi Eid? Ni kuweka siku maalumu ya ziara. Siku ya Eid al-Fitr, kwamba mtu hazuri kabri ya jamaa yake au hawazuru Waislamu waliokufa isipokuwa siku ya Eid al-Fitr au Eid al-Adha au siku ya al-Khamis au siku ya al-Jum'a au mwezi wa Muharram au mwezi wa Sha'ban au mwezi wa Ramadhan au siku yoyote. Hii ndiyo kuifanyia kabri Eid alikoikataza Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. عن علي بن الحسين رضي الله عنهما أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيدخل فيها فيدعو. حديث مبكوى na Ali ibn al-Husayn, kitukuu cha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ni kwamba alikuwa akimuona mtu mmoja akija katika uwazi uliokuwa katika kabri ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, halafu anaingia katika uwazi ule na kuomba. Ali ibn al-Husayn radiyallahu anhuma fadaa hadha rajul, akamuita mtu huyu akamwambia, ala uhadithuka bihadithin sami'tuhu min abi an jaddi rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hivi sikwambii hadithi niliyoisikia kwa baba yangu kutokana na babu yangu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala, la tattakhidhu qabri eida wala quburakum buyuta wasallu alayhi fa inna salatakum wa taslimakum tablughuni haythu kuntum. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, la tattakhidhu qabri eida, msifanyie kabri yangu idi, kwamba mnaweka siku maalumu ya kwenda kufanya ziara. La tattakhidhu qabri eida wala buyutakum qubura, msifanye nyumba zenu kuwa ni makaburi, hamswali wala hamsomi Qur'ani kule katika nyumba zenu. Wasallu alayhi, na nisalieni, fa inna salatakum wa taslimakum tablughuni haithu ma kuntum, sala zenu na salamu zenu zinanifikia popote mlipo. Ash-Sheikh al-Albani rahimahullah fi risalatihi tahdhir as-sajid min ittikhadhi al-qubur masajid, baada ya kuelezea kwamba hadithi hii akhraja ibn abi shayba wa ibn khuzaima wa ibn athakir, kisha akatia latifa katika hadithi hii, qala وسنده مسلسل بأهل البيت رضي الله عنهم. هذه لطيفة في هذا الحديث. sanadi yake imefuatishwa na Ahlul Bait radhiyallahu anhu, Ali ibn al-Husayn radhiyallahu anhuma, wa sanaduhu musalsalun bi ahli al-bait radhiyallahu anhum illa anna ahadahum wa huwa Ali ibn Umar mastur kama qala al-hafidh fi at-taqrib. Ash-Sheikh al-Albani rahimahullah anamalizia, mmoja wao katika hawa ahlul bait ambaye ni Ali ibn Umar ni mastur, yani majhulul hal, kama alivyosema al-Hafidh ibn Hajar katika taqrib. Hadithi ni sahih na imepokewa na hawa ahlul bait. Ndugu zangu Waislam, hadithi hii ni radd ala sufia, ni radi kubwa kwa hawa masufi ambao wanaweka tarehe maalumu kwa mashehe wao na masharifu wao kwenda kuwazuru. Maulama wanasema ikiwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kaburi yake amekataza kufanywa Eid, kuwekwa siku maalumu ya kuzuru, je, kaburi za watu wengine? Ayuha sufia, madha taquluna fi hadha? Mtume anakataza, nyinyi mnafanya makatazo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. La tattakhidhu qabri ida, yaqulu alulama, fa idha kana hadha an-nahy wal man' wat tahrim minhu sallallahu alayhi wa alihi wasallam fi haqqi qabrihi ash-sharif, fa quburu ghayrihi min al-bashar aula binnahi walmani waltahrim. Ikiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza na kuharamisha kwa ajili ya kaburi yake isifanyiwe Idi, makaburi ya watu wengine ni aula kukatazwa na kuharamishwa. Madha tarudun ayuha sufia, mna jawabu gani enyi masufi mkenda kuulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala makatazo haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, mnasema nini? Wanaweka tarehe maalum na ziara aljamaia, mabasi manne matano kutoka Tanzania wanakwenda kufanya ziara, kutoka Uganda wanakwenda kufanya ziara mahali fulani. Min aina akhadtum hadhihi ziara? Hadhi ziara bid'iyya, ameikataza Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndiyo kufanya Idi kabri. Hiyo hiyo ndiyo hasa kufanya Idi kabri, tarehe maalum. Ndugu zangu Waislamu, tunatakiwa tufuate taa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, tutekeleze mambo aliyoyaamrisha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tuache mambo aliyoyakataza Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Ndiyo taa, kumtii Mtume ni kumtii Allah. Ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi wal rasul idha da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna allaha yahulu baina almar'i wa qalbi wa annahu ilayhi tuhsharun. Wallahu alam, wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.